Λοιπόν. Θα το τσεκάρεις μία. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε ανοίξει, εκπέμπουμε. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, είτε από κάποια από τις πλατφόρμες που φορτώνει την εκπομπή, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο σημείο, σε όποιο εξωτικό νησί και αν είστε. Αν δεν είστε στην Ελλάδα, χάνετε. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με Αλέξη Τσίπρα. Θάνο, δέχεσαι? Ναι, βεβαίως. Είσαι έτοιμος? Βεβαίως. Σου αρέσει ο Αλέξης Τσίπρας? Να το δούμε πρώτα και να το συζητήσουμε μετά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να δούμε το στιγμιότυπο, το κρίσιμο, δηλαδή τη στιγμή κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρίχνει μια φοβερή τάπα στον Αλέξη Τσίπρα. Γράφτηκαν αυτά. Έγραψε ο Δοξιάδης στο Facebook ότι εμφανίζονται και τα δύο αυτά στο timeline μου. Και έχει ένα που λέει, πόρε τι ρεζιλίκ ήταν αυτό για το Μητσοτάκη, και ένα που έλεγε δεν τον χάλασε τον Τσίπρα η σφαλιάρα που έφαγε. Πάμε να το δούμε, να σχηματίσουμε από μόνοι μας. Να σχηματίσετε κι εσείς, εμείς το έχουμε δει. Ναι. Εγώ πολλές φορές ομολόγω. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Παπησίας, δεν μπορώ να ξέρω ή όχι. Αυτό πείτε μου τώρα, θα κατέβω κάτω, δεν θα σας απασχολήσω. Πείτε μου, ναι ή όχι. Δεν ξέρω είναι η απάντησή σας. Δεν ξέρω είναι η απάντησή σας. Είναι δεν ξέρω η απάντησή σας. Απαντήστε, είναι δεν ξέρω. Σας δίνω τον λόγο, δεν θα κατέβω κάτω. Απαντήστε, είναι δεν ξέρω ή όχι. Είναι δεν ξέρω ή όχι η απάντησή σας. Απαντήστε. Ελάτε, ελάτε. Η απάντησή σας είναι δεν ξέρω. Ελάτε. Απαντήστε, ησυχία. Είναι κρίσιμο θέμα. Αφορά την ασφάλεια της χώρας. Σας δίνω το λόγο, απαντήστε. Δεν θα... Απαντήστε κύριε Μητσοτάκη, ποια είναι η απάντησή σας. Έχω πολλά ακόμα να πω, δεν θα τα πω. Απαντήστε, είναι κρίσιμο. Είναι δεν ξέρω η απάντησή σας ή όχι. Απαντήστε. Πάρτε το λόγο. Ολοκληρώθηκε έτσι η δευτερολογία του κύριου Τσίπρα. Τότε ξανανεύει. Τι? Για να τελειώσει και σε αυτόν τον τόνο αυτή η συζήτηση. Και για να μην έχουμε μετά άλλα ευτράπα, μισό λεπτό, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κύριε Τσίπρα, έχουμε ξαναβρεθεί στην ίδια ακριβώς αντιπαράθεση με εμένα αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εσάς πρωθυπουργό. Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο πρωθυπουργός, κλείνει τη συζήτηση και ήθιστε στα κοινοβουλευτικά μας δρόμενα να μιλάμε τρεις φορές εμείς και δύο εσείς. Ό,τι είχατε να πείτε, το είπατε κύριε Τσίπρα, η συζήτηση λύγει. Λοιπόν, είναι μια ενιγματική στιγμή. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποιος θα μπορούσε να πει κανείς ότι βγαίνει κερδισμένος από αυτή την αναμέτρηση. Mm-hmm. Γιατί ήταν και μια πονηρή αντιμετώπιση εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έδειξε τη μεγάλη του ευελιξία στα δύσκολα. Γενικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο πάει πρωτολογία, δευτερολογία, τριτολογία, ευτυχώς που δεν έχει τεταρτολογία, πεμπτολογία και ούτω καθεξής. Δηλαδή κάθε φορά εμφανίζεται και χειρότερος. Είναι όλο και πιο, αυτή τη φορά μπορούμε να το πούμε, πανικόβλητος. Αυτό που συνέβη πρακτικά ήταν ότι ο Τσίπρας χειρίστηκε πάρα πολύ καλά την παγίδευση αυτή του Μητσοτάκη, τον αυτοεγκλωβισμό του σε μια περιγραφή των γεγονότων η οποία δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξηγήσει τι συμβαίνει με έναν τρόπο ικανοποιητικό. Ούτε το ξέρω, ούτε το δεν ξέρω, ούτε το ναι, ούτε το όχι, τίποτα. Όποιο σενάριο και να ισχύει, είναι τρομακτικές οι ευθύνες του. Αυτό ο Τσίπρας το μετέτρεψε σε μια επικοινωνιακή ευκαιρία. Ναι. Λέγοντας, πες μου, αφήνω το χρόνο μου, πες μου. Ναι. Δεν ήξερες ή δεν παρακολουθείτε. Πες ψέματα ή πες ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου παρακολουθεί τον αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Είναι μια κλειστή ερώτηση που σημαίνει ότι είναι μια ερώτηση με ναι και όχι που απαντάτε. Και δεν ξέρω. Παρακολουθείτε ή όχι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Γνωρίζετε αν παρακολουθείτε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, κύριε Μητσοτάκη, ο κύριος Φλόρος. Και εκεί ο Πρωθυπουργός έχει αυτές τις πιθανές απαντήσεις. Μπορεί να πει ναι, το ξέρω. Και μετά γίνεται μια κουβέντα. Μπορεί να πει μπορώ να διαβεβαιώσω ότι δεν παρακολουθείτε. Το πάλευε ο Τσίπρας, μία ώρα μιλούσε και πάλευε για να εκμεεύσει αυτή την απάντηση. Πες μας αυτή την απάντηση. Όλα συκοφαντίες δεν λες ότι είναι. Διαβεβαίωσε ως πρωθυπουργός και προϊστάμενος της ΕΥΠ ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων δεν παρακολουθείται από την ΕΥΠ. Πες μία κουβέντα και μετά φύγε. Πήγαινε φαλάσαρνα. Ναι, αυτή την κουβέντα προσπαθεί να πάρει ο Τσίπρας και εμείς που ρωτάμε, ξέρω εγώ, που θέτουμε ερωτήματα, η αντιπολίτευση γενικότερα, γιατί ενδιαφέρει όλη την αντιπολίτευση. Και δεν το λέει. Δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει? Γιατί του είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι αν διαβεβαιώσετε και πείτε ψέματα, μετά αναλαμβάνετε την ευθύνη και παρετήστε. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι είναι κάπως σοβαρό να πεις ψέματα γι' αυτό. Λέει όλα τα υπόλοιπα. Στο βίντεο μεσολαβεί ένα σημείο από εκεί που μιλάει ο Τσίπρας, εκεί στο σημείο που μιλάει ο Μητσοτάκης, που ο Μητσοτάκης λέει άσχετα. Άσχετα. Πρώτα απ' όλα λέει στον Τσίπρα. Εσύ, γιατί ξέρετε εσείς ότι παρακολουθεί το Φλωρός? Πού το ξέρετε? Κολοκυθιά. Ναι. Πετάει πάλι για τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ και τον Κοντονή εκεί πέρα κάτι άσχετο και μετά μπουχός. Έχει φύγει το παιδί. Μας δυσκόλεψε πάρα πολύ χθες. Το ξαναβλέπαμε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα ότι το έκανε. Δηλαδή, μονολογώ μέσα μου. Έφυγε. Απλώς το έκανε αυτό το πράγμα. Γενικά αυτό δεν είναι εύκολο να το παρουσιάσεις με έναν τρόπο ευνοϊκό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που περιέγραψα πριν, ο καλύτερος τρόπος είναι να μην παίξει πουθενά. Δεν λες τίποτα. Ασχολείσαι στην τηλεόραση με κάτι άλλο. Αυτός είναι πολύ ωραίος τρόπος, λειτουργεί πολύ καλά, λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Αυτό κάνουν όλη την ώρα, οπότε ξέρουν να το κάνουν οι άνθρωποι. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έτσι λειτουργεί. Όμως η διαφορά είναι ότι εδώ προκύπτει ότι πράγματι έχουμε τεκμηριωμένα αποδείξει ότι παρακολουθούνται άνθρωποι σε νευραλγικά σημεία του κρατικού μηχανισμού. Ό,τι και να έχει συμβεί, όποιο σενάριο και αν ισχύει, αυτό είναι σοβαρότατο. Mm-hmm. Το παρακολουθεί κάποιος ιδιώτης, υπάρχει ιδιώτης που παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και εσύ σφυρίζεις αδιάφορα. Παρακολουθείς εσύ? Δεν ξέρεις αν παρακολουθείτε, αλλά υπάρχουν στοιχεία ότι παρακολουθείτε, τα οποία προφανώς θα έχει στη διάθεσή του ο Τσίπρας. Ό,τι από αυτά και να ισχύει, είναι ένας εγκλωβισμός του Πρωθυπουργού σε μια κατάσταση όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει οποιαδήποτε απάντηση που να μην περιπλέκει τα πράγματα ακόμη mm-hmm. περισσότερο. Και από αυτή την άποψη είναι πολύ καλή λύση να σηκωθείς να φύγεις τρέχοντας όταν δυσκολεύει μια συζήτηση. Αυτό είναι το καλύτερο που έχει να κάνει κανείς, να φεύγει τρέχοντας. Το συνιστώ και εγώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό μου φαίνεται μια χαρά αυτή η τακτική, δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει συνεννόηση, οπότε ανοίγει την πόρτα, φεύγει ο Μητσοτάκης. Καλό είναι να μην το κάνει ως πρωθυπουργός. Δηλαδή, εγώ το έγραψα και στο κείμενό μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το Μητσοτάκη να τρέχει να φύγει από τη Βουλή. Το θεωρώ πολύ θετικό για τη δημοκρατία. Όχι με τον Πρωθυπουργό να τρέχει να φύγει από τη Βουλή. Αυτό είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία. Μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει τώρα. Η δική μου ανησυχία σε αυτό, και είναι μια ανησυχία που αφορά γενικά τη συζήτηση για τις υποκλοπές και ακόμη γενικότερα τη συζήτηση για τα σκάνδαλα, είναι ότι αντιλαμβάνομαι την θέση στην οποία έχει βρεθεί η κυβέρνηση. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι κάτι από το οποίο η αξιωματική αντιπολίτευση ωφελείται. Νομίζω ότι για όλους εμάς τους υπόλοιπους τα σκάνδαλα είναι ένας κακός τρόπος για να συζητήσει για την πολιτική. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δημοσιογραφίας. Το κακό που έχουν τα σκάνδαλα είναι ότι δεν τιμωρείται κανείς και δεν θα τιμωρηθεί ο Μητσοτάκης, δεν τιμωρήθηκε ο Νίξον, δεν θα τιμωρηθεί. Είναι πολύ απλό. Έχουμε όλο τον καιρό της μεταπολίτευσης έχει πάει φυλακή ο Τσοχατζόπουλος. Αυτό έχει γίνει. Και αυτό που εξασφαλίζεται με την συζήτηση για τα σκάνδαλα, η οποία είναι καθόλου θεμητή, είναι εντελώς εύλογο ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση. Θα ήταν τρελό να μην γίνει. Αυτό που εξασφαλίζεται όμως είναι ότι ο πύχης θα πέφτει στο επίπεδο της λεγόμενης κάθαρσης, δηλαδή μιας πολιτικής η οποία θα ανακυκλώνει τα ίδια προβλήματα με άλλα πρόσωπα. Δεν πρόκειται τώρα κανείς να συζητήσει τι κάνουμε, ποιος πεινάει, ποιος δεν πεινάει, ποιο καλάθι της νοικοκυράς, ποιο σούπερ μάρκετ, ποιος κρυώνει, ποιος δεν έχει παλτό να βάλει. Δεν θα τα συζητήσουμε αυτά. Και αυτά δεν θα λυθούν έχοντας έναν πρωθυπουργό που δεν παρακολουθεί τους πολίτες αντί για έναν ή τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ξέρω εγώ, ή της αστυνομίας ή τους υπουργούς του ή δεν ξέρω εγώ ποιον, σε σχέση με έναν άλλον που το κάνει αυτό. Για μένα αυτό είναι κρίσιμο. Είναι πολιτικά κρίσιμο. Μακροπρόθεσμα πολιτικά κρίσιμο. Αντιλαμβάνομαι ότι μέσα στην συγκυρία είναι αδύνατο να αγνοήσεις τη δύναμη αυτών των γεγονότων, γιατί όντως πρόκειται για τεράστιες θεσμικές εκτροπές. Δεν υπάρχει αμφιβολία τώρα ότι πρόκειται για πράγματα τα οποία προφανώς παραβιάζουν θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με μια πλήρη μηχανή που παράγει εκβιασμούς. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Θα πούμε στη συνέχεια για λίγα περισσότερα για τη μηχανή που παράγει εκβιασμούς, γιατί είχαμε και κάποιες αναρτήσεις της επικεφαλής του γραφείου των New York Times στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν μεταξύ των δημοσιογράφων που υπέγραφε το χθεσινό εκτενέστατο ρεπορτάζ στο New York Times. Υπάρχουν κάποια tweets που δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Αλλά πριν από αυτό, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο. Αλλά τη στιγμή που κάνουμε το ένα και μιλάμε για τα σκάνδαλα και όλο αυτό που συμβαίνει, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε multitasking άνθρωποι και μπορούμε να συζητάμε και τα δύο και να μην παρασυρώμαστε μόνο στο αίτημα της κάθαρσης. Τα αιτήματα μπορεί να είναι πάρα πολλά. Το ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μικρές εκτροπούλες, σειρά μικρών εκτροπών, τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε, είναι επίσης μια πραγματικότητα. Δεν είναι normal αυτό που έγινε χθες στη Βουλή. Και υπήρξε και κόσμο, νομίζω, και από τα αριστερά που μίλησε για κοκορομαχίες και ξέρω εγώ ότι υπόθηκε από τον έναν παιδιάστικες ατάκες, ξέρω εγώ, στο δικό μου δε χωράει και διάφορα σχετικά memes που έπαιξαν. Δηλαδή, όπως τα είπα και από την μεριά της Νέας, όπως και τα κανάλια παίζανε σύγκρουση. Δεν ήταν σύγκρουση αυτό το πράγμα που έγινε. Δηλαδή, είναι μία φορά, και εγώ είμαι κάποιος ο οποίος πολύ συχνά λέω ότι ήταν κοκορομαχίες τώρα και ένα παιχνίδι ατάκας, αλλά ήταν μία φορά στη Βουλή που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητάει ερωτήματα σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα που θα έπρεπε να συγκινεί γενικά την πατριωτική Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για πιθανή παρακολούθηση του αρχηγού του στρατού. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν του συγκινεί αυτό. Χειροκροτούσαν τον πρωθυπουργό την ώρα που έφευγε, που άφηνε τη Βουλή. Ναι, και έναν άνθρωπο ο οποίος το έβαλε στα πόδια. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα, μέσα στον πανικό του, στην. Δεν ξέρω πώς. Στην περιφρόνησή του για τις διαδικασίες, δεν τελείωσε καμία συζήτηση από τη Βουλή. Επίσης, κάτι μου έχει κολλήσει από χθες. Η συζήτηση ακόμα συνεχίζεται. Η συζήτηση ήταν για νομοσχέδιο. Είναι καλό που η συζήτηση δεν τελειώνει όταν το αποφασίσει ο Μητσοτάκης, να το πάρουμε συμβολικά. Αλλά δεν ήταν προημερησίας συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που μιλάνε δύο φορές οι πολιτικοί αρχηγοί και κλείνει ο Πρωθυπουργός με την τριτολογία του, όπως το λέει ο κανονισμός. Που και πάλι ο Πρόεδρος της Βουλής λέει η συζήτηση έληξε. Δεν λέει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι δικιά του δουλειά. Έχουμε ξεχάσει βασικά θεσμικά ζητήματα εδώ πέρα, επειδή η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη θέλει να τα ξεχάσουμε και να μην μας ενδιαφέρουν. Είναι μια συζήτηση για νομοσχέδιο. Ακόμα μίλησαν μετά. Μίλησε ο Κουτσούμπας, ο Βελόπουλος. Συνεχίζει τη συζήτηση. Έφυγε ο Μητσοτάκης. Θα ψηφίσει το μεταξύ το βράδυ. Αλλά ναι, ας το πάρουμε συμβολικά. Η συζήτηση δεν τελειώνει επειδή το αποφάσισε ο κ. Μητσοτάκης. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί υπάρχει και μια πολύ σοβαρή. Πάρα πολύ σοβαρή πτυχή αυτών των γεγονότων. Πέρα από την πλάκα και την αυτογελιοποίηση του ανθρώπου που κατέχει το υψηλότερο. Εντάξει, Προεδρία της Δημοκρατίας είναι λίγο άλλο. Αξίωμα της χώρας. Θα ήθελα, Θάνο, να δούμε λίγο το tweet αυτό της Ματίνας Στέβης. Στέβης λέγεται ο πατέρας της. Νομίζω στα αγγλικά το προφέρουν Στέβης. Οκ, να τα χαλάσουμε εκεί. Λοιπόν, είναι μία από τις δημοσιογράφους που υπογράφουν το άρθρο με το οποίο ασχοληθήκαμε χθες και σήμερα έχει μία σειρά από tweets ποστάρει. Θα δείτε τι λένε, τι λέει σε αυτά. Νομίζω ότι έχουν κάποιο ενδιαφέρον για μας που προσπαθούμε να καταλάβουμε λιγάκι πώς ζει κανείς σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, γράφει για το Predator και λέει ότι αυτό εξηγεί το chilling effect. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, το πώς λειτουργεί ο ψυχολογικός εκβιασμός στον άνθρωπο που γνωρίζει ότι παρακολουθείται. Πώς λειτουργεί αυτό λοιπόν σε μια κοινωνία. Λέει, τα θύματα δεν μιλούν διότι φοβούνται τις πληροφορίες που μπορεί να έχουν πάρει με αυτόν τον τύπο της παρακολούθησης. Οι compromats είναι οι πληροφορίες αυτές, είναι ρωσική η λέξη γιατί μόνο οι Ρώσοι τα κάνουν αυτά, είναι compromising material, πράγματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκβιασμό και τα οποία μπορούν να έχουν είτε κατασκευαστεί είτε δημιουργηθεί είτε να τα έχει λάβει κανείς με αυτά τα μέσα που συζητάμε τώρα. Και λέει ότι προσπάθησαν να μιλήσουν, προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με 7 ακόμη θύματα του Predator που γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται, αλλά αυτοί δεν άφησαν να ελεγχθεί το τηλέφωνο τους και έτσι δεν μπόρεσαν να τους συμπεριλάβουν στο ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό, λέει ο άλλος, δεν μιλάνε γιατί φοβούνται τους εκβιασμούς. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε και εμείς τώρα να το ακούσουμε, να το συνδυάσουμε με πράγματα που έχουν ακουστεί και να καταλάβουμε τι ακριβώς παίζεται αυτή τη στιγμή. Το ακριβές tweet είναι ένα βασικό πρόβλημα που είχα κάνοντας το ρεπορτάζ στην Ελλάδα, είναι ότι κανένα νέο θύμα του Predator δεν ήθελε να μιλήσει. Μίλησα με 7 ανθρώπους που επιβεβαίωσαν ότι είχαν χακαριστεί. Δεν τους συμπεριλάβαμε στο ρεπορτάζ μας γιατί αρνήθηκαν να ελέγξουν ψηφιακά τα κινητά τους. Έπρεπε να έχουμε αποδείξεις. Προτίμησαν να μην μας δώσουν αποδείξεις. Αυτό είναι το ένα. Το δύο. Ένα θύμα του ελληνικού Predator, ένα πρόσωπο... Μισό λεπτάκι, αυτό, να το δούμε λίγο το tweet αυτό. Που λέει, μίλησα με 7 άτομα που επιβεβαίωσαν ότι τους είχαν χακάρει το τηλέφωνο, δεν τους συμπεριλάβαμε γιατί αρνήθηκαν να ελεγχθούν τα τηλέφωνά τους. Ένα ερώτημα εδώ είναι ότι για να αρνηθούν να ελεγχθούν τα τηλέφωνα και να μην θέλουν, να μην επιθυμούν να μιλήσουν στους New York Times, δεν είναι στελέχη της αντιπολίτευσης. Λογικό δεν είναι αυτό που λέω. Γιατί από κάτω, γιατί ταιριάζει και με την άλλη ανάρτηση. Και Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για την επικεφαλής του γραφείου του New York Times στις Βρυξέλλες. Να πούμε και το άλλο με το συγκεκριμένο θύμα. Πάμε έχει εμφανιστεί. Μισό λεπτάκι. Ναι, πάμε να πούμε και το επόμενο. Ένα θύμα του ελληνικού Predator. Ένα πρόσωπο invested βάζει. Υποθέτω, δεν μπορώ να βρω την ακριβή μετάφραση του invested σε αυτή την περίπτωση. Που έχει επενδύσει είναι, αλλά νομίζω ότι... Δεν αφορά μόνο λεφτά, ναι. Μπορείς, μπορείς να πεις ότι... Ενταγμένο είναι βαρύ. Ας πούμε, ναι, μπορεί να... αφορά και τον κόπο ή προσπάθειες, ας πούμε. Ναι. Στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μου είπε. Το κυβερνών συντηρητικό κόμμα, ναι, μου είπε. Το ξέρω ότι με έχουν χακάρει. Γνωρίζω πράγματα ντροπιαστικά που είναι στο κινητό μου. Πώς μπορώ να μιλήσω? Ανησυχώ επίσης ότι αν μιλήσω, η αντιπολίτευση θα έχει πλεονέκτημα. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι σε σχέση με όσα έχουμε πει τώρα είναι μάλλον το πιο σοκαριστικό. Γιατί γίνονται αυτές οι παρακολουθήσεις? Ένας λόγος είναι για να γνωρίζεις τις τακτικές κινήσεις του άλλου, να ξέρεις τι θα κάνει. Ο άλλος λόγος είναι ο εκβιασμός. Εδώ λέμε ότι η δημοσιογράφος του New York Times που έκανε το ρεπορτάζ αυτό μας λέει ότι υπάρχει ένα θύμα που παρακολουθείται με το Predator ή παρακολουθήθηκε με το Predator από τη Νέα Δημοκρατία και που της είπε ότι δεν μπορώ να μιλήσω γιατί έχουν χακάρει το κινητό μου και έχει μέσα υλικό το οποίο είναι embarrassing. Θυμάστε αυτό που λέγαμε για το τι μπορεί να είναι εκβιασμός? Άκουγα σήμερα την Φωτεινή Πιπηλή να λέει εγώ ότι έχω να πω το λέω δημόσια και γιατί να με παρακολουθεί κανείς εμένα. Μην κάνουμε τα κορόιδα, μην κάνουμε τους χαζούς. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό ακριβώς είναι, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι παράνομα, αλλά μπορεί να είναι ντροπιαστικά. Και εδώ έχουμε τη δημοσιογράφο του New York Times που λέει ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Που λέει ότι της μίλησε όλους και της είπε ότι δεν μπορώ να μιλήσω γιατί με κρατάνε. Εκεί είμαστε. Είτε πολιτικά είτε προσωπικά. Και όπως έχουμε καταλάβει, ένα σύστημα δίθεν ενημέρωσης που θα στραφεί εναντίον σου μέσω της χειραγώγης των ΜΜΕ είναι ένα πολύ δυνατό σύστημα. Έγινε και θέμα για κάποιο λόγο βγήκε και ένα ρεπορτάζ εναντίον του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και μετά κατέβηκε στο EGR προχθές. Δεν έχουμε αποδείξει ότι σημαίνει κάτι. Το timing μοιάζει ύποπτο. Βέβαια είναι και η κρίση του στρατού το Γενάρη. Εντάξει. Έχει κι άλλα, όπως το ότι το Predator ουσιαστικά στην Ευρώπη έχει έδρα την Ελλάδα, έγραψε. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Από εκεί που πήγαμε στο δεν ξέρω, δεν είδα, δεν έκανα, δεν ξέρω ποιος ιδιώτης παρακολουθεί κλπ. Έχουμε περάσει στο ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αυτό το αποκάλυψαν επίσημα New York Times, έδωσε άδεια στην Ιντελέξα για να κάνει εξαγωγή του Predator. Το Predator θεωρείται όπλο. Το spyware θεωρείται όπλο πανευρωπαϊκά και χρειάζονται επιπλέον έλεγχοι πριν δώσεις άδεια εξαγωγής. Ναι, να πούμε κάπως έφυγε η άδεια εξαγωγής. Να πούμε παρόλα αυτά ότι αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, επειδή θεωρείται όπλο, χρειάζεται ρυθμισμένη χρήση. Και αυτό που περιγράφει το ρεπορτάζ και το προηγούμενο που έχει γίνει για το Predator από τους από τους New York Times και που είναι στα tweet, το καρφιτσωμένο στα tweet της, είναι ότι μέχρι ένα σημείο προπορεύονταν τεχνολογικά οι τρομοκράτες γιατί μπορούσαν να χρησιμοποιούν εφαρμογές τις οποίες αδυνατούσαν οι μυστικές υπηρεσίες να παρακολουθήσουν. Έχουμε περιπτώσεις όπου έχουν όντως εξαρθρωθεί κυκλώματα παιδοφιλίας, αυτό που θα ήθελε κανείς να πει ότι είναι μια λογική χρήση αυτών των προγραμμάτων. Μόνο που κάποια στιγμή ρωτάνε τον Ντίλιαν και τι γίνεται, ποιος το χρησιμοποιεί αυτό. Εμείς, λέει, δουλεύουμε με τους καλούς. Εμείς το πουλάμε στους good guys. Αλλά μερικές φορές και αυτοί κάνουν άσχημα πράγματα. Σωστή πλευρά της ιστορίας μυρίζει αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς. Όπως καταλαβαίνεις τώρα, ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός δεν είναι και το πιο εύκολο να απαντηθεί. Οπότε, τι γίνεται? έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ψηφιακό υπερόπλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χρησιμοποιείται. Αυτό που συζητάμε είναι η ρυθμισμένη χρήση του. Και έχουμε, όπως το γράφει η δημοσιογράφος, έχουμε μια καινούρια εξέλιξη στην υπόθεση, που είναι αυτό που συζητούσαμε χθες, η παραδοχή από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η κυβέρνηση είχε δώσει την έγκριση για την πώληση. Τώρα το tweet αυτό λέει ότι της μίλησε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και της είπε: το κινητό μου είναι χακαρισμένο, δεν μπορώ να μιλήσω γιατί έχει μέσα πράγματα με τα οποία με εκβιάζουν. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό, όπως λες συχνά, όλοι καταλαβαίνουμε. Okay. Ναι, δεν ξέρουμε τώρα τι μπορεί να είναι ακριβώς. Απλώς επιμένουμε στη διάκριση ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Για να μην ακούγεται το ηλίθιο επιχείρημα ότι τι σε νοιάζει άμα δεν έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν θα πει τίποτα το να μην έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν σημαίνει κάτι. Εντάξει, ντροπιαστικά πράγματα είπε. Ναι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και πάλι όλοι καταλαβαίνουμε τι θα μπορούσε να είναι. Δεν θα μας νοιάζει εμάς. Θα νοιάζει πολύ κόσμο. Δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένο. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν το αρνείται κανένας. Το επιχείρημα του Μητσοτάκη, ας πούμε, για το αν παρακολουθεί το Χατζηδάκης, είναι γιατί, επειδή είχα σκογγελάει ενδιάμεσα όταν τα λέει αυτά, για το πότε θα αυξήσουμε τις συντάξεις, τον ακούω. Για το πότε θα περάσει ο νόμος για τα εργασιακά. Και ακούω εγώ με τα ακουστικά μου. Ενώ είναι κοινή γνώση για τα στελέχη της Νουδού. Πόσο καιρό έχει περάσει από τη στιγμή που μας το λέει στο τηλέφωνο ο Τάσος Τέλογλου, για παράδειγμα, και είχε πει στελέχη της Νουδού, δεν είχε πει βουλευτές ή υπουργοί. Και μετά άρχισαν να βγαίνουν και λίστες στο ντοκουμέντο. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στο Χατζηνικολάου, είχε πει, και το σχολιάζαμε εδώ πέρα, παίζαμε το απόσπασμα. Υπάρχει θέμα με παρακολουθείς μέσω Predator, και το ρωτάει ο Χατζηνικολάου, ποιος τις κάνει. Και λέει, δεν ξέρω. Αλλά θα κάνω τα πάντα για να το μάθω. Και βλέπουμε, παρατηρούμε, πως ο Πρωθυπουργός κάνει τα πάντα και σε κάθε του εμφάνιση, όταν τολμάει να εμφανιστεί, γιατί 5 ερωτήσεις του Τσίπρα μήναν στο διαβάστηκε στη Βουλή 1,5 μήνα τώρα. Όποτε εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης, σου δίνει την εντύπωση ότι είναι ένας άνθρωπος που θέλει και αυτός πάρα πολύ να μάθει την αλήθεια και να κινήσει γη και ουρανό για να φύγει επιτέλους αυτή η συκοφαντία από πάνω του. Αυτή την εικόνα δείχνει αυτός ο άνθρωπος που έχει φτάσει φαλάσσαρνα σήμερα ή πιο πάνω, Σκόπια. Ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι αυτό. Για το θέμα της κοκορομαχίας θα το επαναφέρω μόνο για να πω μια κουβέντα. Εγώ δεν εννοώ ότι κοκορομαχία μπορεί να είναι ότι είναι χαμηλού επίπεδου μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών ή να είναι ένας ανόητος καυγάς. Αυτό έχεις δίκιο ότι δεν είναι τέτοια περίπτωση, με την έννοια ότι συμφωνώ μαζί σου ότι θίγει την ουσία του ζητήματος. Εγώ λέω ότι η ουσία του ζητήματος, επειδή πρόκειται για σκάνδαλο, είναι μια υπόθεση η οποία μας φτάνει μέχρι ένα σημείο. Αυτό το σημείο δεν είναι ακριβώς πολιτική. Γιατί εμένα πολιτική δεν είναι στο δικό μου μυαλό να με κυβερνούν με τους ίδιους όρους άνθρωποι οι οποίοι δεν θα είναι εγκληματίες. Προτιμώ να μην είναι εγκληματίες και θα ήθελα να υπάρχει μια τιμωρία για τους, να υπάρχουν συνέπειες για τους εγκληματίες, προκειμένου να μην γίνονται όλα αυτά τόσο χαροπά όσο γίνονται τώρα, που είναι σκάνδαλο και τριήμερο. Αλλά ξαναλέω, για μένα αυτό δεν είναι η δική μου αντίληψη για το τι ζητώ από την πολιτική. Οπότε όσο πιο έντονα γίνεται αυτή η συζήτηση, ανησυχώ ότι δεν μου λείπει εμένα η άλλη συζήτηση, λείπει σε όλους μας. Λείπει καθώς θα χρειαστεί να κουβεντιάσουμε τι γίνεται με τα σπίτια μας, τι γίνεται με το ρεύμα, αυτό. Αυτή είναι η δικιά μου ανησυχία. Είναι ανεπίκαιρη ανησυχία, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε κι εμείς, είμαστε τύποι ανεπίκαιροι. Φταίει ο Πούτιν. Φταίει ο Πούτιν. Ας κλείνουμε με αυτό ό,τι και να συζητάμε. Ναι. Θάνο, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Δύο σχόλια. Δύο σχόλια. Που περιέχουν και λεφτά. Οπα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ηρώ που το κάνει για γούρι, για πρόληψη. Η μέρα λέει πάει όχι καλά και αυτό το δεκάρικο είναι θυσία στους θεούς Μπας και φτιάξει η τύχη μου. Αν δεν πιάσει η ευχή, θα πιάσει τουλάχιστον τόπο το δεκάρικο. Μπορούμε και εμείς να κάνουμε σε κάποιον εκεί πέρα, μεγάλο μανιτού, ας πούμε, στον Τουτάτη, στην Ίσιδα, να προσευχηθούμε για να πάει καλά η μέρα της Γενικά, Σύρος. Η θυσία στους θεούς, παιδιά, είναι η βασική μέθοδος που προτείνουμε. Mm-hmm. Στα Ρίδας 5 ευρώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το σχόλιο από τον Θανάση. Καλησπέρα και μπράβο για την εκπομπή σας. Να φανταστώ ο τίτλος από το μόνιμο βιβλίο. Σωστά. Έχετε διαβάσει και άλλο το έργο πέρα από αυτό που είναι επίκαιρο ποτέ για την Ελλάδα. Ο τίτλος βασικά της εκπομπής βγαίνει από τα επίθετά μας. Μετά ανακαλύψαμε ότι υπάρχει και ένας καλά συγγραφέας. Ναι, και ένα. Έκανε ένα σουξεδάκι εκεί πέρα. Όλοι κάτι προσπαθούν να γράψουν. Έχει γεμίσει ο κόσμος λογοτέχνες τώρα και καλά και ασχολείται και με την πολιτική τώρα, λέει. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πηγαίνετε τώρα να κάνετε ένα καφεδάκι και επιστρέφουμε μετά σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε. Πράγμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Θάνο, τα αστυνομικά μας νέα. Mm-hmm. Είναι η ώρα της αστυνομίας. Mm-hmm. Πάντα είναι η ώρα της αστυνομίας. Mm-hmm. Καλά νέα πρώτα απ' όλα. Καλά νέα για την αστυνομία. Για την αστυνομία τα νέα είναι καλά. Mm-hmm. Ό,τι και να γίνει, τα νέα είναι καλά για την αστυνομία. Mm-hmm. Ό,τι όποιο νόμο και αν παραβιάσει, ακόμη και αν οι συνέπειες είναι φωνικές. Εσείς θα ανησυχούσατε αν είχατε σκοτώσει κάποιον? Θα νιώθατε τύψεις, θα νιώθετε ότι μπορεί να τιμωρηθείτε? Αν ανήκεις στην ελληνική αστυνομία, δεν νιώθεις τίποτε από όλα αυτά. Υπάρχει πάντοτε το κράτος δίπλα σου να σου κρατάει το χεράκι, να σε παρηγορεί, να σου πληρώνει το χαρτζιλίκι που χρειάζεται για να δει ξανά το χαμόγελο να ανθίζει στα χείλη σου και να εγγυάται ότι ποτέ κανείς δεν θα λογοδοτήσει. Πάμε να δούμε πρώτα για την προφυλάκηση του αστυνομικού. Ο αστυνομικός αυτός δεν προφυλακίζεται. Ναι, ολοκληρώθηκε η απολογία του αστυνομικού. Υπήρξε διχογνωμία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα. Και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ανακριτής είπε να μείνει ελεύθερος μέχρι τη δίκη του, όχι να αθωωθεί, το ξεκαθαρίσουμε. Ο εισαγγελέας ζήτησε την προφυλάκηση. Βγήκε ισοπαλία το ματς. Προς το παρόν παραμένει. Πάει σπίτι του με περιοριστικούς όρους. Ναι, έχει κατοίκον περιορισμό. Ναι. Και το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την προφυλάκηση. Δικαστικό Συμβούλιο κλπ. Αναμένεται δηλαδή μια επίσημη ανακοίνωση, αλλά να πούμε ότι το κουβεντιάζαμε με τον Θάνο. Λέγαμε ότι είχαμε αυτήν την απίθανη κατάθεση τώρα. Ποιος είναι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός τώρα? Τον σκότωσα γιατί ήμουνα πιο πίσω, προπορευόταν το όχημα και πιο μπροστά ήταν ο άλλος αστυνομικός. Θα χτυπούσε τον άλλον αστυνομικό. Οπότε εγώ πυροβόλησα προς την πλευρά του άλλου αστυνομικού, αλλά πυροβόλησα χαμηλά προς τα λάστιχα. Αλλά αναπήδησε η μηχανή και έτσι, καθώς εγώ πυροβολούσα εν κινήσει, τον πέτυχα στο κεφάλι. Αυτό είναι ο ισχυρισμός. Και λέει ο Θάνος, είναι ποτέ δυνατόν να πιστεί κάποιος από αυτόν τον ισχυρισμό? Ναι, μην βιαστείτε να απαντήσετε, πάντα είναι δυνατόν. Γιατί αν θέλεις να πιστείς, πείθεσαι. Έτσι είναι η ζωή. Ναι. Για να πούμε το νομικίστικο, λέει ότι δεν κρίθηκε ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Αυτό είναι, όπως και στην και αναστολή, φυγείς. Κάτι παρόμοιο. Και φυγής. Αυτά τα δύο είναι τα κρίτη. Ναι, είναι παρόμοιο με την αναστολή. Φαντάζομαι ότι θα βγουν διάφοροι ξερόλες που θα προσπαθήσουν να μας πούνε για το τι λέει ο νόμος και πόσο υπερβολικοί είμαστε και ότι δεν υπάρχει παρανομία. Βάζοντας το επιχείρημα του Σκιάχτρου. Κανείς δεν είπε, κανείς δεν λέει ότι παρανομεί κάποιος εδώ πέρα με την απόφαση να είναι τελικά να αφαιθεί ελεύθερος. Κανένας δεν παρανομεί. Προβλέπεται στον νόμο. Κατά περίπτωση εξετάζουμε. Το πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν ξέρουμε πώς πάνε οι περιπτώσεις. Ότι πάλι μετράει, πιστεύουμε, βάσει εμπειρίας, το ποιος είναι. Ναι, και οι εξηγήσεις που έδωσαν είναι αυτές που περιέγραψε ο Κωνσταντίνος, να προσθέσω τη δεύτερη σφαίρα. Δηλαδή πάει το... Ξέρω αν μπορείτε να το κάνετε εικόνα αυτό να συμβαίνει. Και μία στον αέρα και μία στα λάστιχα. Μία στον αέρα που πάει στην πόρτα του ξενοδοχείου. Που ευτυχώς δεν έγινε κάτι χειρότερο. Όχι ότι θα βάλουν μυαλό αν γινόταν κάτι χειρότερο. Θα γίνει αυτό. Ναι, αυτό να το πούμε ότι στατιστικά αντιλαμβανόμαστε ότι όταν η οδηγία είναι αυτή, θα συμβεί το χειρότερο. Mm-hmm. Ναι. Και στα λάστιχα που πάει στο κεφάλι. Πρώτα απ' όλα, να μην ξαναπιάσει ποτέ όπλο στη ζωή του, να ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα. Έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι εδώ πέρα με το σημάδι της Ελλάδας, που θα ευνοούσε τον αφοπλισμό, να σου πω την αλήθεια, γενικά, ως αίτημα. Αλλά πέρα από αυτό, είχαμε επίσης μια μαρτυρία, σύμφωνα με το Μέγκα, του εργαζόμενου στο κατάστημα, ο οποίος δήλωσε ότι εξ αρχής είπε στους αστυνομικούς ότι δεν θέλει να τιμωρηθεί ο 16χρονος Κώστας Φραγκούλης για τη βενζίνη αξίας 20 ευρώ, έχοντας μιλήσει και με τον υπεύθυνο του καταστήματος. Και αυτό που ακούμε και εμείς είναι ότι το κατάστημα είχε δηλώσει και είχε ενημερώσει και την αστυνομία, υπάρχει το σχετικό ηχητικό, ότι δεν επιθυμεί τη δίωξη του ανθρώπου. Λέει κιόλας ο άνθρωπος, αν τον πιάσουν, να τον αφήσουν να φύγει. έδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο κατάστημα και μάλιστα περιγράφεται ότι αυτός πήγε να τους ενημερώσει ότι γίνεται μια φάση όπως ότι πω, έφυγε χωρίς να πληρώσει αυτός. Με φέσωσε ρε παιδί μου και άλλοι αρχίζουν και τρέχουνε. Υπερβάλλοντα ζήλος. Δεν έχουν όλες οι ζωές την ίδια αξία, αυτό λέμε. Να. Αυτό λέμε. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι την ώρα που ο άλλος βλέπει ότι πρόκειται για Ρωμά, ξεκινάει το καουμποϊλίκι και δεν το σκέφτεται. Δεν το λογαριάζει. Δεν θεωρεί ότι θα συμβεί κάτι φοβερό. Και μάλιστα δεν θεωρεί ότι θα συμβεί κάτι φοβερό, υπολογίζοντας πολύ ορθά ότι η κοινωνία δεν θα εξεγερθεί και το κράτος θα τον ανταμείψει. Και θα τον ανταμείψει. Αν θέλετε να πούμε και πόσο θα τον ανταμείψει, γιατί καλό είναι τώρα που έρχονται γιορτές να ξυλωθείτε κι εσείς. Χρειάζεται να στηρίξετε το έργο της αστυνομίας. Η αστυνομία έχει έξοδα, βλέπετε τώρα. Γεωργία Χου, για παράδειγμα, μας έβαλε 50 ευρώ, τα οποία θα βοηθούσαν καλύτερα την ελληνική αστυνομία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι λίγο ιδιαίτερο το θέμα, οπότε δεν θα χαρούμε όπως θα άρμοζε σε αυτήν την δωρεά. Θα χαρούμε μετά, ας κάνουμε την κουβέντα και θα κουβεντιάσουμε μετά. Αλλά να πούμε τώρα ότι αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Ότι πολύ σωστά οι αστυνομικοί έκριναν ότι θα έχουν την κάλυψη του κράτους. Γιατί την είχαν στο παρελθόν. Γιατί την είχαν και πέρσι. Γιατί το είχες και πέρσι, ναι. Mm-hmm. Ναι. Σκοτώσαν πάλι έναν άνθρωπο και πήγε ο υπουργός και τους είναι χάρη. Και έτσι έχουν κάθε λόγο να σκεφτούν ότι αυτό θα συμβεί και αυτή τη φορά. Και συνέβη. Δίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ στην αστυνομία και έχει μια πονηριά εκεί πέρα ο υπολογισμός. Υποτίθεται ότι ήταν μαζί και για το λιμενικό. Ανακοινώθηκαν σαν να είναι κάποια μοιρασιά στην οποία δεν πρέπει να απονηρευτούμε ότι είναι μια επικοινωνιακή κίνηση στήριξης της αστυνομίας την ώρα που πλήττεται το κύρος της. Είναι κάτι που αφορά και το λιμενικό. Αλλά βεβαίως τη μερίδα του λέοντος από αυτό το πόσο καταλαμβάνει η αστυνομία. Εκεί πάνε τα λεφτά. Τα λεφτά σας καλοφάγωτα ευχόμαστε στους αστυνομικούς που θα τα πάρουν. Πραγματικά το αξίζουν. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από αυτούς. Το δίλημα για την αστυνομία έχει φτάσει σε επίπεδα πορτοσάλτε. Τι να κάνουν, να κάθονται όντας αργόμισθοι και τσεπώνοντας μισθούς χωρίς να κάνουν τίποτα, και το θέτει και πορτοσάλτε κιόλας, που θυμόμαστε τη στάση που έχει απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους. Αλλά για τους συγκεκριμένους δημοσίους υπαλλήλους λέει τι θέλετε, να κάθεστε ή να σκοτώνουν. Να κάθονται ή να σκοτώνουν. Το έγραψε ένας φίλος στην ανάρτηση που έκανα στο Facebook για τα κριτήρια. Λέει με τι κριτήρια αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν μπόνους και δεν παίρνουν άλλοι δημοσιοί υπάλληλοι, όλοι οι δημοσιοί υπάλληλοι. Εγώ το είπα ότι χιούμορ που ζητάει κριτήρια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε εσείς κάποια κριτήρια. Ισχύει αυτό που λες ότι πολύ τεχνικά και παίζει στα μέσα το 40,88 εκατομμύρια, δηλαδή 40.880.000 ευρώ είναι αυτό το προεκλογικό δωράκι του Πρωθυπουργού που ανακοινώθηκε ανήμερα των πυροβολισμών, του πυροβολισμού στο κεφάλι του 16χρονου από τον αστυνομικό, την ίδια μέρα λίγες ώρες μετά. Από αυτά τα 40 εκατομμύρια όμως, τα 36, τα 35,99 για την ακρίβεια, θα πάνε στην Ελλάς. Τα 4,8 πάνε στο λιμενικό. Έχουμε 55.000 αστυνομικούς και 4.500 λιμενικούς, οπότε είναι λογικό. Απλώς είναι διαφορετικό να τα ακούς. Δηλαδή το 600 το πήραν οι αστυνομικοί από όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και κάποιοι άλλοι που μοιάζουν με αστυνομικούς. Να το πούμε έτσι. Και καταγγέλλονται και αυτοί για εγκλήματα πάρα πολύ σοβαρά στις παράνομες επαναπροωθήσεις που καταγγέλλονται διεθνώς. Αυτή είναι η κατάσταση. 36 εκατομμύρια. Τώρα κριτήρια για γιατρούς, εκπαιδευτικούς, πυροσβέστες. Έβαλα και τους στρατιωτικούς έτσι. Δεν θέλετε και κριτήρια. Είδαμε τα κριτήρια στη λίστα Πέτσα. Θέλετε κριτήρια στο πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση το κρατικό χρήμα. Εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο θα ζητήσετε. Σαν τσιφλίκι του παππού της. Όπως διαχειρίζεται γενικά το κράτος. Ναι, είναι φοβερό που δεν, οι δίθεν φιλελεύθεροι δεν έχουν βγάλει άχνα γι' αυτό. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι που παίρνουν επίδομα. Δηλαδή είναι ο ορισμός. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι περίεργο, γιατί είναι αυτό που έχουμε πει, ότι ο νεοφιλελευθερισμός ακριβώς θέλει λιγότερο κράτος με εξαίρεση την ασφάλεια. Δηλαδή με εξαίρεση τους μηχανισμούς καταστολής. Εκεί είναι η μόνη εξαίρεση που κάνει στο λιγότερο κράτος. Δηλαδή θέλει λιγότερο κράτος εκεί που θέλουμε εμείς περισσότερο. Δηλαδή θέλει λιγότερο κράτος όταν φτάνουμε στην παιδεία, την υγεία. Εκεί θέλει λιγότερο κράτος. Αλλά πάντοτε υπερασπίζεται όλους τους ιδεολογικούς μύθους με τους οποίους μπορεί να συντηρείται το κύκλωμα της βιομηχανίας των όπλων ή της ασφάλειας. Εκεί ο νεοφιλελευθερισμός κάνει την εξαιρεσούλα του και λέει, εντάξει, για τα υπόλοιπα θέλω λιγότερο κράτος. Όταν αφορά αστυνομία, στρατό, εντάξει, εκεί θα ξοδευτείς. Εκεί υπάρχουν λεφτόδεντρα. Εκεί υπάρχουν λεφτόδεντρα. Αυτό λέμε. Αυτό είναι ο ορισμός του λεφτόδεντρου. Αποφάσισε μία μέρα, επειδή έρχονται εκλογές, ο Γιώργος Μητσοτάκης να βγάλει 40 εκατομμύρια από το κρατικό ταμείο και να τα δώσει σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Ο ορισμός του λεφτόδεντρου. Φύτεψε εκεί πέρα το σπόρο, φύτρωσε το λεφτόδεντρο. Ορισμός. Μετά μη... Εγώ συμφωνώ ότι είναι δεδομένο το κρατικό. Είναι, το ταμείο είναι ένα. Αυτά τα 40 εκατομμύρια θα λείψουν από αλλού. Τα 20 εκατομμύρια ετησίως για την πανεπιστημιακή αστυνομία, για να τους έχουμε έξω από τα πανεπιστήμια και να πίνουν καφέ, θα λείψουν από αλλού. Ωραία. Εντάξει, εντάξει. Γενικά κι εσείς κάντε λίγο οικονομίες, βάλτε κάτι στην άκρη, μπορεί καθώς περπατάτε στον δρόμο να δείτε έναν αστυνομικό, μπορείτε να του δώσετε ένα 20άρικο, ένα 50άρικο, κάτι που να δείχνει την αγάπη σας για όλα αυτά που κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι το χρειάζονται. Α, ναι. Και για τον Μπαλάσκα είναι αλήθεια. Συχαίνονται τους συνδικαλιστές, αλλά τον Μπαλάσκα τον έχουν θεό. Γενικά χρήσιμο είναι σε όλη αυτή την ιστορία να επαναφέρουμε την κουβέντα σε ό,τι μας φαίνεται κάπως ότι υπηρετεί την στοιχειώδη συζήτηση επί της ουσίας. Έχουμε μια αστυνομία η οποία δολοφονεί αθώους, γιατί προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι αν είχαμε μια περίπτωση όπου ο άλλος έχει ανοίξει πυρ, θα ήταν πολύ διαφορετική η θέση της αστυνομίας. Δεν έχουμε άνθρωπο που έχει ανοίξει πυρ. Δεν έχουμε άνθρωπο που έχει ανοίξει πυρ. Έχουμε αυτό που σας περιγράφουμε τώρα. Έχουμε μια εντελώς παράλογη αφήγηση εκ μέρους των αστυνομικών που δεν βγάζει κανένα νόημα. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω ότι είναι εφημισμός να πούμε ότι παλεύει. Και από εκεί και πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα ευρύτερο, βαθύτερο, λογοδοσίας της αστυνομίας, το οποίο γεννά αυτές τις φωνικές συμπεριφορές. Και όπως το έκανε στο παρελθόν, θα το κάνει και στο μέλλον. Και προσθέτουμε σε αυτό και θα το κάνει απέναντι σε περαστικούς. Για όσους πιστεύουν ότι είναι καλή ευκαιρία για να βγάλουν το ρατσισμό τους εναντίον των Ρωμά, σας λέμε ότι είστε ο επόμενος ινδαρές. Στην καλύτερη περίπτωση, γιατί μπορεί να είσαι και λίγο σκούρος. Δεν είναι δηλαδή ότι θα σου ζητήσουν και το βιογραφικό σου για να δούνε τι σπούδασες. Μπορεί να περνάς έξω από ένα ξενοδοχείο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία γίνονται πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολα. Όταν έχεις μπάτσους οι οποίοι θεωρούν φυσιολογικό να ανοίγουν πυρ μες στο δρόμο, μετά δεν θα προλάβεις να πεις μη με πυροβολείτε, είμαι ένας καθώς πρέπει αστός νοικοκυρέος που ψηφίζει Κυριακό Μητσοτάκη. Δεν θα προλάβεις να το πεις. Αυτά. Να ευχαριστήσουμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Γεωργία που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο με την δωρεά των 50 ευρώ. Θα βάλω ένα σοβαρό χειροκρότημα γι' αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο, καλές γιορτές. Βάζουμε και φυσικό χειροκρότημα για να νομίζουν ότι όλο αυτό δημιουργείται από εμάς τους δύο. Τα ανακατεύουμε για να δημιουργείται η εντύπωση ότι ίσως να είναι από τον ενθουσιασμό μας που ακούγεται τόσο πολύ. Ναι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη και αυτούς που μας στηρίζετε με τα λίγα ευρώ κάθε μήνα, τις κάποιες χιλιάδες, όχι πολλές, που στηρίζετε το The Press Project σταθερά με λίγα ευρώ κάθε μήνα, αυτούς και αυτές που τις τελευταίες μέρες έχετε κάνει συνδρομή, έχετε πανενεργοποιήσει την συνδρομή στα πλαίσια αυτής της μικρής καμπάνιας που κάνουμε, που σημαίνει ότι το αναφέρουμε συχνά. Μια μικρή διαφημισούλα για ένα site που δεν έχει καμία διαφήμιση. Πόσο μάλλον χρηματοδοτήσεις από κράτους, πολυεθνικές κλπ. Να το κάνετε, να συνεχίσετε να το κάνετε. Μας ρωτάει για την ανασκόπηση. Θα έχουμε ανασκόπηση για αυτά που συζητάγαμε τώρα. Θα έχουμε ανασκόπηση για την δολοφονία του Φραγκούλη. Για 20 ευρώ. Αυτό θα είναι το επεισόδιο της ανασκόπησης. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχει μέσα και τις έρευνες τις σχετικές για την επικινδυνότητα των καταδιώξεων και τα πορίσματα των οργανώσεων αυτών που περιγράφουν το πρόβλημα της ατιμωρησίας στην ελληνική αστυνομία. Και βεβαίως, εντάξει, θα έχουμε συμβουλές, Trip Advisor και το κοντινό ξενοδοχείο, διάφορα. Ό,τι μπορεί από διεθνείς έρευνες, ελληνική νομοθεσία. Δεν θα το πιστέψετε, υπάρχει νόμος. Κάνω συνταρακτικές αποκαλύψεις. Δεν έχω μουσική. Έχεις, βάλε κάτι στην τύχη. Beep, πάτα ένα ό,τι να είναι. Πάλι Άδωνης θα βγει. Για να δούμε. We have a 138 in progress. Prepare for launch in 3, 2, 1. Ωραία. Φτάνει. Ταιριαστό. Υπάρχει νόμος για το πότε οι αστυνομικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους. Ας κλείσουμε με αυτή την ατάκα. Δεν το περιμένατε αυτό. Ας κλείσουμε αυτό, με αυτή την αποκάλυψη. Συζητάμε εδώ πέρα για την παραβατικότητα, το Ρωμά και δεν ξέρω εγώ τι. Και ακούμε την κάθε κλή του. Που δεν είναι πλάκα κάνουμε για την αποκάλυψη. Δηλαδή το συζητούσαμε και με τον κύριο Ανδρέα Τάκη. Αλλά είναι φοβερό που κάνουμε μια συζήτηση περί ανέμων και υδάτων με ωραίο πηχτό ρατσισμούλι. Και δεν μιλάμε, παιδιά, έχουμε κανόνες. Τελεία. Ένα, ναι. Δύο, τρία. Δηλαδή, αν μιλήσεις για παραβατικότητα, έχεις κάποιον που έκλεψε ένα εικοσάρικο, ένα προϊόν αξίας ενός εικοσάρικου, και έχεις και κάποιον που δολοφόνησε. Και οι δύο έχουν παραβιάσει κανόνες. Συγγνώμη που εστιάζουμε στο δεύτερο. Μας φάνηκε κάπως σοβαρότερο. Λοιπόν. Να είστε καλά. Περίμενε, κάτσε, μπαίνει καλά. Δεν πάμε πουθενά. Όσοι συνεχίζουν να βάζουν, εγώ δεν φεύγω. 10 ευρώ από την Κωνσταντίνα, 5,99 από τον Δημήτρη. Η Κωνσταντίνα, πριν το πρόσεξα το σχόλιο, μας έγραψε ότι ένα από τα λίγα θετικά που γύρισε στην Ελλάδα είναι ότι βλέπει φάρμα. Βοηθάμε και στο brain gain. Δηλαδή, θα πρέπει να μας καλέσει το Μαξίμου για συγχαρητήρια. Like, subscribe, ναι. Δεν έχει αστυνομία κοντά η Κωνσταντίνα, οπότε λέει πάρτε τα εσείς. Αυτό δεν βολεύει ως καμπάνια γιατί. Πολλοί κόσμος είχε αστυνομία κοντά. Δηλαδή, άντε βγάλε λεφτά τώρα από κατοίκους εξ αρχείων, άμα το πάμε έτσι. Δεν γίνεται. Ναι, γενικά, παιδιά, να δίνετε και στην αστυνομία, να δίνετε και σε εμάς, όπου μπορείτε, αλλά κυρίως στην αστυνομία. Κυρίως στην αστυνομία. Και αν τους δείτε στο δρόμο, ζητήστε ένα λογαριασμό, ό,τι μπορείτε να το κάνετε, εντάξει. Και οι κύκλοι για να μην κάνουν καταδίωξη σχολιάζει ο Eleven μετά το Σαμπάνι. Όχι. Μετά το Σαμπάνι βγάλαμε κύκλο για να κάνουν καταδίωξη. Ναι. Θα το δούμε αυτό, παιδιά. Θα το δούμε. Ωραία πράγμα. Υπάρχει εγκύκλειος που λέει να μην κάνουν καταδίωξη. Η οδηγία του Υπουργού ήταν ότι η καταδίωξη δεν σταματά γιατί είναι υπουργός. Οπότε αυτό που κάνει είναι ότι κάνει τον καουμπόι. Δηλαδή κάνει φιγούρα στο ακροδεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το κάνει με κόστος σε ζωές. Αυτό γίνεται. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που περιγράφουμε τώρα. Αυτό γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους. Η σχέση με το έγκλημα, αυτό είναι το βολικό θέμα που θα ήθελε να συζητάμε η Νέα Δημοκρατία. Τους αρέσει να το συζητάμε αυτό. Λέει, έγκλημα είναι, θα λέω εγώ για τους αστυνομικούς. Μούρλια. Ο Φίλιππος δεν έβαλε λεφτά, έβαλε όμως συνδρομή. Πέτυχε η καμπάνια. Εννοείς την πλατφόρμα, να μπείτε στην πλατφόρμα, να γραφτείτε συνδρομητές με λίγα ευρώ. Θα διαβάσετε πολύ ωραία πράγματα το Σουκού στο The Press Project. Έχουμε εδώ, ας πούμε, έχει γυρίσει νεκταρία από Λέσβο. Ένα ρεπορτάζ για τη δίκη των προσφύγων, των δύο προσφύγων. Ως απλό παράδειγμα το αναφέρω. Διαβάστε το ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρεμπάρδη με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που παίζει σε υποστήριξη του κέντρου Διωτήμα για τις γυναίκες με αναπηρία που πέφτουν θύματα έμφυλης βίας, μια κατάσταση που αφορά πολλές γυναίκες που έχουν κάποιο βαθμό αναπηρίας, είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν κάποιο βαθμό αναπηρίας, και ειδικές περιστάσεις και ειδικά πράγματα που δυσκολεύουν την προστασία, αλλά και το να μπορούν να απευθυνθούν στις αρχές και την απονομή δικαιοσύνης. Μπορούμε να καταλάβουμε τι λέμε, και πολλά ακόμα. Και την άνσκοψη. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.